उनका एक खून हुआ है, एक जान तलफ हुई है मेरे हाथ से, तो उन लोगों को तो मेरे खिलाफ अदावत और दुश्मनी है और वो समझ रहे हैं कि मैं उनका कातिल हूं। एक जान मेरे हाथ से तलफ हुई है तो मुझे खतरा है कि कहीं इसके बदले वो मुझे कत्ल ही न कर डालें, पहुंचते ही मुझे मार ही न डालें और मैं कहीं दावत देने में या तेरा पैगाम पहुंचाने में कहीं ऐसा हो कि कामयाब न हो सकूं। ये जो मुश्किलात थी उनका जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम ने किया और सबसे पहली मुश्किल ये थी कि जिस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले थे, क्योंकि फिरौनियों ने उनके कत्ल का मशवरा कर लिया था, तय कर ली थी बात, तो मूसा अलैहिस्सलाम तो जान बचाकर निकले, वो बात तो अभी सर पर पड़ी हुई है। चुनांचे सूरह शुआरा के अंदर मौजूद है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे फिरौन के दरबार में तो फिरौन ने यही एतराज किया, वकतलत नफ्सन, तूने हमारा आदमी कत्ल किया, तू अब नबूवत के दावे करता फिरता है और हमारे सामने आया, तुमको बचपन में हमने पाला, हमारे अंदर हमारे दरमियान रहे, तुम नाशुक्र गुजार साबित हुए, एक जान को तुमने कत्ल किया, जाया किया हमारे एक काम के आदमी को, अब तुम ये हमको तबलीग करते फिरते हो। फिरौन ने यही एतराज किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत ही नरमी से जवाब दिया कि बेशक मेरे हाथ से ये बात हुई है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था, मैं तो एक मजलूम की इमदाद करने के लिए आगे बढ़ा था और मैंने कसदन नहीं कत्ल किया, ये बात ऐसी वाकया हो गई है, फिर मुझे खतरा भी लायक हुआ, मैंने अल्लाह से माफी मांगी, खुदा ने फिर मुझे रसूल बनाया, मैं तो खुदा के हुक्म से आया हूं, तो परवरदिगार मैंने तो उनके एक जान तलफ किया है, तो मुझे खतरा है कि कहीं मुझे मार न डालें, और मेरे भाई हारून जो मूसा अलैहिस्सलाम से उम्र में बड़े थे वो मुझसे जबान में ज्यादा फसी हैं, तो उनको मेरे साथ बतौर मुआवन के भेज दे ताकि वो मेरी तस्दीक करें, मुआवन बना दे, वश्रिक हो फी अमरी, मेरे मामले में उनको शरीक कर दे, यानी नबूवत के अंदर उनको शरीक बना दे, मतलब जैसा कि सूरह ताहा के अंदर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जितनी इस मौके पर अपनी मुश्किलात का जिक्र किया था, जबान की लुकनत का भी, सारी परेशानियों का, अल्लाह ने फरमाया तेरी दुआ कबूल हो गई, वो सब चीजें अल्लाह ने हल कर दी, लुकनत भी हटा दी, जितनी बात मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में तलब की थी कि मेरी बात लोग समझ सकें आसानी से, लुकनत दूर कर दी अल्लाह ने, और सार भाई को भी शरीक कर दिया अल्लाह ने, हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया और उनका मुआवन बनाकर उनके साथ शरीक कर दिया, और फिरौन वगैरह की तरफ से जो खतरा था उसकी भी अल्लाह ने तसल्ली दिलाई, फरमाया सना शुद्ध आजुद का, तुम्हारे बाजू को हम मजबूत करेंगे तुम्हारे भाई के साथ, वैसे भी दुनिया के दस्तूर के मुताबिक है कि भाई बाजू होता है, कुवत होती, भाइयों के साथ इंसान मुअज्ज़ज़ होता है, और खुसूसन ऐसा भाई जो नेक और साले हो, साहिब इल्म हो, कि खुदा का नबी हो, ऐसों को मुआवन बनाना ये तो खुदा की बड़ी मेहरबानी है, उसका एहसान है, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे बाजू को हम मजबूत करेंगे, व न जालो लकुमा, तुम दोनों का गलबा हम बनाएंगे, फला यसिलून इलैकुमा, फिरौनी और मुखालिफ तुम दोनों तक नहीं पहुंच सकेंगे, खुदा ऐसा जरिया और ऐसा तरीका बनाता रहेगा कि दुश्मन तुम्हें खत्म करने में, हलाक करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, हम नहीं पहुंचने देंगे, अल्लाह ने तसल्ली दिलाई, ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी और उसका फजल था, اتنی زبردست سلطنت اور ایسا مستبد حکمران جو خود خدائی دعویٰ رکھتا ہے اور اس کے سارے درباری اور سارے اس کے بڑے سربراہ وردہ سردار جتنے بھی ہیں سب کے سب ظالم اور فاسق ہیں، ان کے مقابلے میں دو آدمی جاتے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ جرم نہیں ہے کہ ان کو قتل کرائے یا مارے، خدا تعالی کی یہ تائید تھی، یہ ہر آدمی کو نہیں حاصل ہو سکتا، یہ تو نبیوں کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو گارنٹی دے دی نہیں پہنچ سکیں گے، تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آپ پہنچے، ہر طرف منافق ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں، دشمن ہی دشمن۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل میں خیال ہوا کہ حضور اکیلے ہوں گے تو میں ہتھیار لے کر چلا جاؤں تاکہ پہرا دوں، وہاں پہرا دینے کے لیے کہیں حضور کو کوئی دشمن کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہتھیار لے کر کے گئے، پہرا دیتے رہے تاکہ حضور کو کوئی تکلیف، ہر طرف دشمن ہی دشمن، دوست تھوڑے دشمن زیادہ۔ قدر اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا ہے سورہ مائدہ کے اندر، بلغ ما انزل واللہ یعصمک من الناس، آپ خدا کا پیغام پہنچائیں لوگوں تک، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ حضور تشریف لائے باہر، حضرت سعد سے فرمایا پیرا برخاست کر دو چلے جاؤ، واللہ یعصمک، خدا تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، گارنٹی مل گئی۔ یہ ہر آدمی کے لیے یہ بات نہیں ہوتی، پیغمبروں کے لیے تو یہ گارنٹی والی بات بھی ہو سکتی ہے اللہ کی جانب سے آ سکتی، لیکن کوئی عام مبلغ یا عام مسلمان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی یہ بات سمجھ لے، یہ تو خصوصی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی بڑے عرصے تک وہاں رہے، بہت عرصہ 40 سال سے زیادہ فرعونیوں کے درمیان گزارا، بہت عرصہ تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی قدرت نہیں دی کہ ان کو ہلاک کریں یا تباہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہو۔ فرمایا ہماری یہ نشانیاں لے کر جاؤ، نشانیاں بھی ایسی دی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جس ہستی نے اور جس ذات نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا ہے وہ کمال قدرت کا مالک ہے، کیونکہ معجزہ اسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان عاجز ہوں اس کا مقابلہ کرنے، انسان مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر انہیں کیا مقابلہ کرتے، وہ تو خود دہشت کے مارے بھاگتے تھے، خوف ان پر طاری ہوتا تھا، پیشاب خطا ہوتے تھے جب یہ چیزیں دیکھتے تھے، ایسی دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ فرمایا ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ، انتما تم دونوں اور جنہوں نے تمہارا اتباع کیا وہ غالب ہوں گے۔ اللہ نے یہ بھی بات سنا دی، تمہاری درخواست منظور ہو گئی، ہارون علیہ السلام تمہارے قوت بازو بنیں گے، فرعونیوں کو تم پر دسترس نہیں ہو سکے گی کہ وہ تمہیں ہلاک کریں، تم اور تمہارے ساتھی ہمیشہ غالب رہو گے، لیکن درمیان میں بڑی بڑی مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ یہ ہے جیسا کہ اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ تمہارے آنے سے ہماری تکلیفوں میں اضافہ ہوا، کم نہیں ہوئی، پہلے بھی ہم عذاب میں مبتلا تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دلائی، ان الارض للہ، صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، یورثا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے خدا تعالیٰ وارث بناتا ہے، والعاقبت للمتقین، اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کو ہوگا، اللہ غالب کرے گا، تم غلبہ تم کو حاصل ہوگا۔ یہی بات تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خباب ابن الارض نے عرض کیا، حضور بڑی تکلیفیں ہیں مکی زندگی، بے پناہ تکلیفیں ہیں، حضور نے فرمایا صبر کرو، تم ابھی سے گھبراتے ہو، پہلی امتوں میں تو ایسا حال ہوا کہ لوگوں کے سروں پر آرر رکھ کر کے ان کو دو ٹکڑے کیا گیا، انہوں نے آہ بھی نہیں کی, ظلم کو برداشت کرتے رہے. تو تم مطلب یہ ہے کہ کافروں کی بدسلوکی سے اتنے گھبراتے ہو, صبر کرو, خدا تعالیٰ غالب کرے گا, تسلی دلائے گا. لیکن بڑی بڑے امتحانات بھی ہوتے ہیں, بڑی بڑی پریشانیاں بھی لائق ہوتی ہیں, ہر قسم کا مال اور جان کا ضیاع بھی ہوتا ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, افراد میں کمی ہو جاتی ہے, افرادی قوت کم ہو جاتی ہے, اور دشمن کے مقابلے میں طرح طرح کے امتحانات دینے پڑتے ہیں. آخر میں چل کر جو سیدھے راستے پر رہتا ہے اللہ اس کو کامیاب کرتا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کر, تو کہا ان لوگوں نے نہیں ہے یہ مگر ایک جادو گھڑا ہوا, اور نہیں سنا ہم نے ایسی بات اپنے پہلے باپ دادوں میں. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کی طرف سے, اور وہ کہ جس کے لیے اچھا گھر ہے آخرت کا, بے شک نہیں فلاح پا سکتے ظلم کرنے والے لوگ. اور کہا فرعون نے اے دربار والوں, میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا, بس آگ جلا میرے لیے ہے حامان گارے پر, پس بنا دے میرے لیے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو, اور میں گمان کرتا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ جھوٹا ہے. اور تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق, اور گمان کیا انہوں نے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو, پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں, پر دیکھو کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا. وہ بنایا ہم نے ان کو پیشوا کہ وہ بلاتے ہیں دوزخ کی آگ کی طرف, اور قیامت والے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور ہم نے ان کے پیچھے لگائی ہے اس دنیا میں لعنت, اور قیامت والے دن وہ برائی والوں میں سے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے تھے, اور راستے کے اندر طور پہاڑ کے کنارے مبارک خطہ توا کے اندر اللہ تعالی نے ان سے ہم کلامی فرمائی, اور ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی, اور ساتھ معجزات بھی دیے. دو عظیم الشان معجزے, ایک عصا اور دوسرا ید بیضا, یہ دو نشانیاں بھی دی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جتنے اشکالات تھے یا جو دشواریاں تھیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین دلایا کہ تم غالب رہو گے، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا معاون اور ساتھی بنا دیا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. اب اس کے بعد جیسا کہ اللہ کا فرمان تھا اسی موقع پر کہ نبوت ملنے کے بعد تم سیدھے جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، اس کو چل کر خدا کا خوف دلاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ، تبلیغ کرو اس کے سامنے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، سب سے پہلے راستے میں یہ ہارون علیہ السلام تو وہاں نہیں تھے، اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور وہ منتظر تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں، تو ان کے آنے کے بعد وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے، جیسا کہ سورہ شعراء کے اندر اس کا ذکر ہے. تو کہیں صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، کہیں دونوں کا، دونوں تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے. تو فلما جا اہم موسیٰ، پھر جب پہنچے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، یعنی ان فرعونیوں کے پاس جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے حکم دیا تھا اور مبعوث فرمایا تھا، پھر جب پہنچے ان فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیاں لے کر، یہ بینات واضح اور کھلی نشانیاں، اس لیے کہ وہ دو معجزات ایسے تھے کہ وہ بے مثال تھے، کوئی بھی مخلوق میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور علاوہ اس کے خود نبوت بھی اور نبی کا کلام بھی اور پیغام بھی ایک واضح چیز ہوتی ہے، جو بات وہ کہتا ہے یا پیغام دیتا ہے یا جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ بہت کھلی چیز ہوتی ہے. تو بینات میں یہ نشانیاں بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ خود موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن ہے اور دعوت ہے، تو ان کا جو پیغام ہے وہ بھی یہ بینات میں داخل ہے. تو جس وقت وہاں پہنچے تو قالو، فرعونیوں نے کہا کہ یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، یہ درمیان والی بات سب محذوف ہے، وہ وہی ہے جو سورہ شعراء کے اندر، وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور خدا کا پیغام دیا اور پھر کافی طویل کلام ہے، وہاں گفتگو ہوئی اور فرعون آگے جواب دیتا رہا اور رد کرتا رہا موسیٰ علیہ السلام کی باتوں، اور اخیر میں پھر اس نے کہا اگر تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے، ہم تو خدا کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے، کہنے لگا کوئی چیز ہے تو نکالو پھر اس کو. اس کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانی ظاہر کی تو پھر اپنے درباریوں کو منحرف کرنے کے لیے اور برغلانے کے لیے اور بہکانے کے لیے کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، اور پہلے بھی جادو لوگ کرتے تھے. اس طریقے سے اس نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی فرعون نے، اور اس کی ہاں میں دوسروں نے بھی یہی کہا، کیونکہ جو فرعون کہتا تھا وہی بات دوسرے بھی کہتے تھے، اس لیے جمع کے سری کے ساتھ بیان کیا گیا. فرعونی سب نے یہی کہا، جس جو بات فرعون نے کی وہی سب نے کہی کہ یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، معجزات کو دیکھ کر جادو کہنے لگے، اور جو باتیں یہ خدا کی طرف منسوب کرتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا اور مجھ پر وہی نازل کیا ہے اور مجھے معمور کیا ہے، تو وہ کہنے لگے ہم نے تو ایسی باتیں اپنے پہلے باپ دادوں میں سنی نہیں، یہ جو باتیں کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ساری کائنات کا مالک ہے اور سب کو پیدا کرنے والا اور سب کو تھامنے والا اور فنا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، حساب کتاب لینے والا ہے، مجھ کو خدا نے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، میں اس کا پیغام سناتا ہوں، اس قسم کی باتیں جو کرتا ہے ہم نے تو نہیں سنی پہلے، اپنے پہلے آبا و اجداد میں بھی یہ باتیں نہیں سنی۔ یہ اس نے کہا دفع کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ہٹانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اس خدا کی جانب سے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس شخص، یعنی حقیقت حال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بھی نہیں آئے اور اپنے ذاتی خیال سے بھی نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور وہ بہتر جانتا ہے، اور خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کو کہ جس کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہوگا، عاقبت الدار، عاقبت میں جس کو اچھا گھر ملے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنی بات یقینی اور قطعی ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے، جو بھی ظلم کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، انہ لا یفلح الظالم، اور اس ظلم میں سر فہرست کفر اور شرک کرنا، یعنی تو یقین۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے مظالم، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت بھی ظاہر کی ہے، خدا خوب جانتا ہے کہ میں اپنے اس دعوے میں اور اپنے اس پیغام میں بالکل سچا ہوں، خدا کی جانب سے ہدایت لایا، اور جس کا اعتقاد اور عمل صحیح ہوگا اسی کا انجام اچھا ہوگا، خدا خوب جانتا ہے میں کچھ زیادتی نہیں کرتا، نہ کچھ جھوٹ بولتا ہوں، نہ یہ سحر ہے، یہ تو معجزہ ہے، خدا کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے، اور بے انصافی کرنے والے جو ہیں اور حق کو جھٹلانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ذلیل اور ناکام ہوں گے، ذلت کا وہ ہی دیکھیں گے وہ لوگ۔ اتنی بات یقینی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کے جواب میں کی، فرعون نے تو بالکل ان نشانیوں کو سحر کہہ کر ٹالا اور رد کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی کے ساتھ یہ بات کہی، اور اشارتاً یہ بات بھی بتلا دی کہ ظالموں کا انجام برا ہوگا، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، انجام خراب ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو فرعون نے آگے پھر یہ کہا، وقال فرعون، فرعون نے کہا اے دربار والو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں جو مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ تمہارا کوئی الہ ہو میرے سوا، میں تمہیں ہی سمجھتا ہوں، حاکم ہوں میں، با اختیار ہوں، جو چاہوں ملک کے اندر کروں، سیاہ سفید کا مالک ہوں، میرے یعنی سامنے کسی کی کوئی دم مارنے کی ہمت نہیں ہے، دوسری جگہ موجود ہے، یہ ملک زرخیز ہے، اس کے اندر یہ ڈیم بنے ہوئے ہیں، نہریں چل رہی ہیں، خوشحال آبادی ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ یہ موسیٰ کہتا ہے کہ الہ جو ہے وہ ہے اور ہے، تو میں تو اپنے سوا کسی کو الہ نہیں سمجھتا، تو یہ دربار والوں کے سامنے اس نے کہا، اور ساتھ یہ کہنے لگا کہ اے حامان، جو وزیر تھا حامان سے کہا کہ تم ایک اینٹوں کا بھٹھا لگاؤ اور اینٹیں بناؤ، اور اینٹیں تیار کر کے ایک محل اونچا بلند سے بلند محل تیار کرو تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ یہ بات اذرائے تمسخر اس نے کہی تھی، اور دفع الوقتی کے لیے بازی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ٹالنے کے لیے اور لوگوں کو بہکانے کے لیے ایسی بات کرتا تھا، یہ ہے بے وقوفی کی بات، محض استیزا کے ساتھ یہ بات اس نے کی۔ وزیر حامان سے کہا اینٹوں کا ایک پٹھا لگا دو، پکی اینٹیں تیار کرو، اونچی ایک عمارت بنا دو، آسمان کے قریب تک ہو، یعنی میں دیکھوں جان کر کہ موسیٰ کا خدا کون ہے، جھانکاؤں میں، زمین میں تو میرے سوا اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی اور تمہارا الہ ہو. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس لعنتی شخص نے استہزاء اور تمسخر کے طور پر یہ بات کہی. اور یہ اینٹوں کا ذکر کہ وہاں اس وقت یہ مصر میں نہایتی پختہ اینٹیں بنائی جاتی تھی اور اکثر محلات تیار کیے جاتے تھے. مصر اس وقت فرعون کے زمانے میں اس میں بہت ممتاز تھا اینٹوں کے تیار کرنے میں, تو اسی کا ذکر کیا اس نے. اس کے بعد مفسرین یہ کہ اینٹوں کا تو ایک پٹھا لگا دے اور میرے لیے ایک محل تیار کر کہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو, میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کوئی الہ نہیں ہے, خامخواہ یہ یعنی غلط بیانی کرتا ہے. یہ بات اس نے کہی. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے اینٹوں کا حکم دیا تو آیا کہ اس کے بعد ایسا کو محل تیار کیا گیا یا نہیں. تو مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ بات صرف دفع الوقتی کے لیے اس نے کہی ہو, ایسا کوئی محل نہیں تیار کیا گیا. کسی صحیح روایت اور صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا. البتہ دوسرے مفسرین کرام صرف تفسیری روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بہت سے کاریگر اور مزدور اس کے حکم سے لگ گئے, 50,000 آدمیوں کو مصروف کر دیا اس نے کہ فوری طور پر یہ کام کرو. 50,000 کا عملہ مصروف کار ہو گیا, اینٹیں بنی, محل ایک بلند ایک بہت مینار کی شکل کا تیار کیا گیا, اور پھر اس کے اوپر چڑھنے کی نوبت نہیں آئی. بعض کہتے ہیں کہ اوپر چڑھا اور پھر اس نے تمسخر اڑایا, اور بعض کہتے ہیں اوپر جب اس نے اتنے بلند مینار پر چڑھ کر دیکھا تو آسمان تو ویسے ہی اونچا تھا, آسمان تک کیا پہنچ سکتا ہے انسان. تو پھر کچھ شرمندہ بھی ہوا اور ساتھ انکار بھی کرنے لگا اور تعصب والی اناد والی باتیں بھی ظاہر کرنے لگا. بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ محل جب اس کا تیار ہوا تو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اس کو گرا دیا, اس کے تین ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا لشکر پر جا پڑا, اس میں بھی بہت سا لشکر تباہ ہو گیا, ایک حصہ پانی میں جا گرا اور تیسرا ایسے ہی منتشر ہو گیا, اس میں بھی ناکام ہوا. لیکن باتیں ایسی کرتا تھا, اور یہ باتیں بے عقلی کی بھی ہیں, ایک لحاظ سے بے وقوفی کی باتیں بھی ہیں. اس طرح کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل وجہ بیان فرمائی, واستکبر ہوا, تکبر کیا اس فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق. یہ تکبر کی باتیں تھیں, غرور کی وجہ سے, سلطنت کا غرور ہے, اقتدار کا غرور ہے, اس کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں, نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں, توحید کا انکار کر رہے ہیں اور خود الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور مختار ہونے کو وہ الہ کے معنی میں سمجھ لیں, اور یہ بھی جان کر کے دیکھا ہوں کہاں ہے. بلا خدا تعالیٰ جو قادر مطلق ہے, اس کی جو ایک صفت غیر مری بھی ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا کسی کو, اگر دکھائی دے تو وہ تو بات ہی ختم ہو جائے. خدا قادر مطلق ہے, علیم کل ہے, غیر مری ہے, اور ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. لیکن یہ بے وقوفی کی باتیں کر کے لوگوں کو مجبور کرتا تھا, اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے فرعونی سارے جتنے بھی ہیں. تو اصل وجہ تھی غرور اور تکبر, تکبر کی بنا پر یہ سب باتیں کرتے. اور سورہ آراف میں موجود ہے, نشانیوں کو بار بار دیکھ کر بھی فرعونی دل میں تو یقین کرتے تھے کہ واقعی یہ نشانیاں برحق ہیں, لیکن انکار کرتے تھے. جہدو بیا وسطیہ تنسان ظلم و مولو, دل میں یقین بھی ہے کہ واقعی یہ کوئی کسی انسانی طاقت کا کام تو ہے نہیں, لیکن اس کے باوجود تکبر اور بڑائی کی بنا پر انکار کرتے تھے، کسی نشانی کو تسلیم نہیں کیا اور نہیں مانا انہوں نے. یہ تکبر اور غرور والی بات ان کے اندر تھی، اور سارے لشکری فرعون کے وہ بھی ایسے ہی مغرور تھے. الناس والا دین ملوک ہیں، جیسا کہ حاکم ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، اس کے ماتحت عملہ اسی قسم کا ہوتا ہے، اسی قسم کی تہذیب، اسی قسم کی بات، لباس، وضع قطع، رسم و رسوم سارے اسی قسم کے ہوتے ہیں. فرعونی بھی ویسے ہی تھے، ہر ایک افسر یا ہر ایک عہدیدار، ہر ایک فوجی اسی قسم کی بات کرتا تھا جیسی کہ فرعون کرتا تھا. وہ بھی مغرور تھے، تکبر کے اندر مبتلا تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر دونوں کی طرف تکبر کی بات کو منسوب کیا. زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے. یہ مطلب ہے کہ محاسبہ اعمال کے قائل نہیں تھے، جزائے عمل کے قائل نہیں تھے، وہ قیامت کے منکر تھے اور اس غرور کے اندر مبتلا تھے وہ. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا، فاخذ نہ ہو، ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو بھی، اور ہم نے اس طرح ان کو سمندر میں پھینکا کہ پھر کبھی بھی نکل کر نہ آ سکیں اس میں سے. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، دیکھو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اللہ نے کس طرح ان کی گردن توڑی اور ان کا تکبر کس طرح اللہ نے اتارا. اور خدا تعالی نے جو قہار اور جبار ہے، اس کے سارے لاؤ لشکر کے سمیت اس فرعون کو بحر قلزم کے اندر ڈبو دیا، تاکہ یادگار رہے کہ بدبخت ظالموں کا انجام اسی طرح ہوتا ہے، جو اپنے انجام سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں اور خدا کی وحدانیت اور قدرت کا بھی انکار کرتے ہیں. ایسے ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے جو فرعون اور اس کے لشکریوں کا انجام ہوا. وہ سارے کافر، مشرک، مغرور اور متکبر تھے. اللہ نے ان سب کو وہاں بحر قلزم میں ڈبو دیا اور فرمایا دنیا کے اندر ان کا حال یہ، جاننا ہم ائمتن، ہم نے ان کو پیشوا بنایا ہے. یہ پیشوا تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ہدایت کے پیشوا بھی ہوتے ہیں، گمراہی کے پیشوا بھی ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے گمراہی اور کفر کے پیشوا ہم نے ان کو بنایا کہ وہ دعوت دیتے ہیں الن نار، دوزخ کی طرف، وہ دوزخ کی طرف بلا رہے. دوسری جگہ عام مشرکین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے بخشش اور جنت کی طرف، مشرکوں سے نکاح بھی نہ کرو کیونکہ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی دعوت جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے. لہذا ان سے محبت کرو گے تو نتیجہ خطرناک ہوگا. وہ دعوت دیتے ہیں دوزخ کی طرف، تو دعوت تو وہ دیتے ہیں کفر والی باتوں کی طرف، لیکن یہی کفر والے اعمال جتنے بھی ہیں اور رسومات شرکیہ، یہ خدا کے عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے. جیسا کہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو اعمال کرتے ہیں وہی اعمال آگے چل کر جزائے عمل میں تبدیل ہوں گے. بعض انسان کے اعمال سانپ کی شکل میں، بعض بچھو کی شکل میں، بعض درندوں کی شکل میں تبدیل ہو کر اس کو نوچیں گے، اور بعض چیزیں آگ کی شکل میں تبدیل ہوں گی، اور بعض اعمال اس کے حسنہ اعمال باغوں میں، پھلوں میں، حور و قصور کے اندر تبدیل ہو جائیں گے. یہی اعمال چل کر آگے تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ترمذی شریف میں ہے، صحیح حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت اور تعظیم کے ساتھ جب یہ کلمہ کہتا ہے، تو جنت میں ایک درخت اس کے لیے گڑ جاتا ہے. اس عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہی اعمال انسان کے چل کر آگے وہ نتائج بنتے ہیں. تو کفر شرک کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ حقیقت میں دوزخ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آگ کی طرف. بظاہر تو وہ اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں، شرکیہ اعمال کے رسومات شرکیہ، شرک والی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آگے دوزخ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ دوزخ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں. اور ان کو ہم نے امام بنایا، یہ کفر کے لیڈر ہیں، شرک کے پیشوا ہیں، یہ ائمہ کا معنی لیڈر اور پیشوا، کیونکہ ائمہ ہدایت بھی ہوتے ہیں دنیا میں اور ائمہ ضلالت بھی ہوتے ہیں. شیطان سب کا پیشوا، یہ گمراہوں کا، پھر تمام یہ سرکش لوگ جو ہیں جو غلط راستے کی طرف لوگوں کو چلاتے رہے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے رہے ہیں، تو یہ گمراہی کے امام ہیں. فرمایا وہ یوم القیامت لا ینصرون، قیامت میں کہیں سے بھی ان کی مدد نہیں ہوگی، نہ لشکر کام دے گا نہ کوئی مال و دولت، سب ہی جہنم میں جائیں گے تابع اور متبوع، امداد کی کوئی سبیل نہیں بن سکے گی مدد کی کسی طریقے سے بھی، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی جتھا ہوگا، نہ کوئی مال ہوگا، نہ کوئی فدیہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یعنی کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکے گی. فرمایا اس دنیا میں بھی حال یہ ہے، اتما نام فی حاض دنیا لعنت، اس دنیا میں بھی ہم نے ایسے لوگوں کے پیچھے لعنت لگا رکھی، کیونکہ تمام نیکی والے لوگ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے لوگ، شرائع الہیہ کے پیروکار، وحی الہی کا اتباع کرنے والے، خدا کی وحدانیت اور قیامت کو برحق سمجھنے والے لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، خدا کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر، خدا کی لعنت ہو کفر کرنے والوں پر، خدا کی لعنت ہو شرک کرنے والوں پر، لعنت ملے دنیا میں، لعنت ملے جتنے ظلم کرنے والوں پر لعنت بھیجو گے، اور فرعون اس کا نمبر آئے گا بیچ میں. اور شخصی طور پر بھی کوئی ذکر کرتا ہے تو ہمیشہ ملعون ہی کہتا ہے، کیسا لعنتی آدمی تھا، کس طرح حق کی مخالفت کرتا تھا، کس طرح توحید کا انکار کرتا تھا اور قیامت کا منکر تھا، کس طرح لوگوں پر بے پناہ مظالم کرتا تھا، بڑا ملعون تھا. آج دنیا میں ذکر خیر نہیں ہوگا، لعنت کے ساتھ ہی ذکر کریں گے لوگ، دنیا میں جن کا تحفہ لعنت ہے، تمام ظالموں کو لعنت کا تحفہ ملتا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، برائی کرنے والوں کو. اور قیامت والے دن فرمایا ہم من المقبوحین، برائی والوں میں سے ہوں گے، قباحت والوں میں سے، شکلیں بگڑی ہوئی، چہرے بگڑے ہوئے، حال خراب، یہ شکلیں بھی نہیں ہوں گی، یہ بگڑی ہوئی کچھ کا کچھ منع ہوا ہوگا، یعنی اس برائی کے نتیجے کے اندر، اور بیت بار محل اور مقام کے، اور بیت بار سزا کے، اور بیت بار ان تغیرات کے، مقبوحین میں سے ہوں گے، نہایت ہی برائی میں، ظاہری باطنی ہر قسم کی قباحت کے اندر مبتلا ہوں گے، آخرت میں یہ حشر ہوگا، دنیا میں لعنت برس رہی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بصائر للناس وہدى ورحمۃ لعلہم یتذکرون وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر وما كنت من الشاہدین ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولقد آتینا، البتہ تحقیق، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی قوموں کو، کتاب دی ہم نے بصائرہ، بصیرت کی چیزیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ لوگ نصیب حاصل کریں. اور نہیں تھے آپ مغربی جانب جبکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاملے کا, اور نہیں تھے آپ وہاں دیکھنے والوں میں, لیکن ہم نے اٹھایا. کئی قوموں کو پس دراز ہو گئی ان پر زندگی, اور نہیں تھے آپ ٹھہرنے والے مدین والوں کے درمیان کے پڑھتے ہیں آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ان پر ہماری آیتیں, لیکن ہم ہیں بھیجنے والے رسولوں کو. اور نہیں تھے آپ طور کے کنارے پر جبکہ ہم نے آواز دی تھی, لیکن یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے اور تاکہ ڈرائے تو ان لوگوں کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی پیدائش سے لے کر بچپن کے اندر اہم واقعات جو پیش آئے اور جو کچھ ابتلاءات آزمائشیں موسیٰ علیہ السلام پر گزری ان کا اللہ نے ذکر کیا. پھر ان کا مصر سے ہجرت کر کے مدین میں جا کر ٹھہرنا 10 سال, تو واپسی کے اندر اللہ کی طرف سے ان کو نبوت اور رسالت کا ملنا, پھر فرعون اور اس کے درباریوں اور اس کی قوم کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. وہ آئے اور انہوں نے تبلیغ کی, اللہ کی نشانیاں بھی اور معجزات بھی ان کو دکھائے, لیکن فرعون اور اس کے لشکر والے اور اس کے حوالی موالی تمام کے تمام مغرور لوگ تھے, بڑے ظالم اور سرکش تھے. انہوں نے انکار کیا, کسی صورت میں بھی نہ مانا انہوں نے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو تباہ اور برباد کیا اور سمندر کے اندر ان کو ڈبو لیا, تمام سرکشوں اور مغروروں کو. اور فرمایا دیکھ لو ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے, دنیا میں کس طریقے سے ذلت ناک موت واقع ہوتی ہے. اور پھر ساتھ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ دیکھ لو یہ لوگ کفر اور شرک کے پیشوا تھے اور لیڈر تھے, قیامت والے دن جب آئیں گے دنیا میں یہ جہنم کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو, کیونکہ کفر شرک اور برائی کی دعوت یہ جہنم کی دعوت ہے. قیامت کو ان کے کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا, دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت اللہ نے لگا دی ہے, اور قیامت کو تو یہ ان کی شکلیں بھی بگڑی ہوئی ہوں گی اور برا حال ہوگا جہنم کے اندر, مقبوحین میں سے ہوں گے, نہایت ہی برائی اور قباحت والے. یہ اللہ تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کا حال ذکر کیا اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت تھی وہ ایک تو قبطیوں کی طرف یعنی فرعون اور اس کی قوم کی طرف, اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بنی اسرائیل کی طرف بھی مبعوث تھے. سو بنی اسرائیل کا حال بعد میں اللہ نے بیان فرمایا, اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عظیم الشان کتاب عطا فرمائی تھی, یہ خدا کا بڑا احسان اور اس کی نعمت تھی, اس کا ذکر فرمایا ہے. یعنی تورات, یہ تورات جو تھی یہ پہلے نہیں ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد, جب آپ بحر قلزم سے آگے صحرائے سینا آپ پہنچے تھے اس وقت اللہ نے یہ کتاب آپ کو عطا فرمائی تھی. اور اس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, البتہ تحقیق دی.